महाभारत विराट पर्व एकोनत्रिंशोध्याय। कृपाचार्य की सम्मति और दुर्योधन का निश्चय। वैसम्पायनवाच तत सारद्वतो वाक्यम इत्युद्वाच कृपस्तदा युक्तम प्राप्तम च वृद्धेन पांडवान् प्रतिभासितम्। वैसम्पायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय यह बात कही। राजन वयोवृद्ध भीष्मजी ने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह युक्त युक्त तो है ही, अवसर के अनुकूल भी है। धर्मार्थ सहितम श्लक्षणम तत्वतश्च सहेतुकम तत्रानुरूपम भीष्मेण ममाप्यत्र गिरम शृणु। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही सन्निहित है, वह सुंदर तात्विक और सकारण है। इस विषय में मेरा भी जो कथन है वह भीष्म जी से ही अनुरूप है, उसे सुनो। तेषां चैव गतिस्थिरथैवासश्चैषां प्रचिन्त्यतां नीतिर्विधीयतां चापेषां प्रतं याहिता भवेन्। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। नावगेयो रिप्तात प्राकृतोपि बभूषतः किं पुनः पांडवास्तात सर्वास्त्र कुशलार्णे। तात, जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल है उन पांडवों की तो बात ही क्या है। तस्मा सत्रम प्रविष्टेषु पांडवेषु महात्मसु गूढ़ भावेषु चंडेषु कालेषु धयमागते स्वराष्ट्रे परराष्ट्रे च ज्ञातव्यं बलमात्मनः उदय पांडवानां च प्राप्ते कालेन संशयः। अतः इस समय जबकि महात्मा पांडव छन्न वेश धारण करके अर्थात वेश बदल कर गुप्त रूप से छिपे हुए हैं और अज्ञातवास की जो नियत अवधि थी वह प्रायः समाप्त हो चली है, स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में अपनी कितनी शक्ति है इसे समझ लेना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त समय आते ही पांडव प्रकट हो जाएंगे। निवृत्त समयापार्था महात्मानो महाबला महोत्साह भविष्यन्ति पांडवा यमितौजस। अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लेने पर कुंती के वे महाबली अमित पराक्रमी और महात्मा पुत्र पांडव महान उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। तस्माद् बलम च कोशस्य नेतश्चापि विधीयताम यथा कालोदये प्राप्ते सम्यक्तये संदधामहे। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना कोष और नीति ऐसी बनाई रखनी चाहिए जिससे समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि मेल अथवा बाण संधान कर सके। तात बुद्ध्यापि तत्सर्व बुद्ध्यस्व बलमात्मनः नियतम सर्वमित्रेषु बलवत्स्व बलेषु च। तात, तुम स्वयं बुद्धि से भी विचार कर अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है इसकी जानकारी प्राप्त कर लो। तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों में निश्चित बल कितना है यह भी जान लेना चाहिए। उच्चावचलम बलम ज्ञात्वा मध्यस्थम चापि भारत प्रहिष्टम अप्रहिष्टम च संदधाम तथा परैः। भारत, उत्तम मध्यम और अधम तीनों प्रकार की सेनाओं की स्थिति समझो। उत्तम और मध्यम सेनाएं प्रसन्न हैं या अप्रसन्न इसे जान लो, तब हम शत्रुओं से संधि मेल या बाण संधान कर सकते हैं। सामना दानेन भेदेन दंडेन बलिकर्मणां न्यायेनाक्रम्य च परान् बलाच्चानम्य दुर्बलान् सान्त्वयित्वात् मित्राणि बलं चाभासतां सुखं सुखो स बल समृद्ध सम्यक् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। साम अर्थात समझाना, दान अर्थात धन आदि देना, भेद अर्थात शत्रुओं में फूट डालना, दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करके दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को मेल जोल से अपनाकर और सेना को मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोष और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। जब शत्रु की शक्ति अपने बराबर हो तब उसके प्रति साम और भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उससे समझौता करना या उसकी सेना में फूट डालनी चाहिए। यदि शत्रु अपने से अधिक शक्तिशाली हो तो वहां दान नीति का प्रयोग उचित है, अर्थात उसे धन रत्न आदि भेंट देकर शांत करना चाहिए। यदि अपनी ही शक्ति अधिक हो तो उसे दंड देना या युद्ध में मार गिराना चाहिए। अतः अपने और विपक्षी के बलाबल का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यो से चापे बलभी अरिभीन प्रत्युपस्थित अन्य स्व पांडवापी स्व बलवाहन। उस दशा में बलवान से बलवान शत्रु क्यों न आ जाए, और वे पांडव हो या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदि की दृष्टि से उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम उन सब के साथ युद्ध कर सकोगे। एवं सर्वं विनिश्चित्य व्यवसायं स्वधर्मतः यथा कालं मनुष्येन्द्र चिरं सुखं अवाप्स्यसि। नरेंद्र, इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके यथा समय उसका पालन करोगे तो दीर्घ काल तक सुख भोगोगे। वै सम्पायनवाच ततो दुर्योधनो वाक्यं श्रुत्वा तेषां महात्मनां मुहूर्तम इव संचिन्त्य सचिवानिदम् अब्रवीत। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन उन महात्माओं का वचन सुनकर दो घड़ी तक कुछ विचार करता रहा, फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला। दुर्योधन उवाच श्रुतम हे तन्मया पूर्व कथासु जन संसदे वीराणाम शास्त्र विदुषाम प्राज्ञानाम मत निश्चय कृतनाम सार फलगोत्वम जाना भी चक्षुषा। दुर्योधन ने कहा, मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जन साधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान ज्ञानी वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषों के निश्चित सिद्धांत के विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे नीति की दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्यों के बलाबल की जानकारी रखता हूँ। सत्वे बाहुबले धैर्य प्राणे शरीर संभवे संप्राप्त मानुषे लोके सदैत्य नर राक्षसे चत्वारस्तु नर व्याघ्रा बले शक्रोपमा भुवे उत्तमाः प्राणिनां तेषां नासिकश्चित् बले समः समप्राण बला नित्यं संपूर्ण बल पौरुषा बलदेवश्च भीमश्च भद्रराजश्च वीर्यवान् चतुर्थ किचकस्तेषां पंचमं नास सुश्रुमः अन्योन्यानन्तरबलाः परस्परं जयेषिणः बाह्ययुद्धम् अभिस्सन्तो नित्यं संरब्धमानसाः तेनाहम् अवगच्छामि प्रत्ययेन भृकोदरम् मनस्य बेनिविष्टं बे व्यक्तं जीवन्ति पाण्डवाः। इस समय मनुष्य लोक में दैत्य मानव तथा राक्षसों में चार ही ऐसे पुरुष सिंह सुने जाते हैं जो इस भूतल पर आत्मबल बाहुबल धैर्य तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं। वे ही समस्त प्राणधारियों में उत्तम हैं। बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उन सब में सदा एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। वे संपूर्ण बल और पराक्रम से संपन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार है, बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शल्य तथा कीचक। इनमें कीचक का चौथा स्थान है। इनके समान कोई पांचवा वीर मेरे सुनने में नहीं आया। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा मौका पड़ने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं। इनके मन में एक दूसरे के प्रति सदा रोष भरा रहा और ये परस्पर बाहु युद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ और मेरे मन में स्पष्ट रूप से यह बात आ जाती है कि पांडव अवश्य जीवित हैं। तत्राहम कीचकं वंदे भीमसेनेन मारितं सैरंध्रिं द्रौपदीं वंदे नात्र कार्याविचारिणाम्। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है, सैरंध्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। शंके कृष्णा निमित्तम तो भीमसेन कीचक गंधर्व व्यपदेशेन हतो ऋषि महाबलः को ही सक्त परो भीमात् कीचकम् हन्तुमोजसा शस्त्रम विना बाहुविर्यात् तथा सर्वांग चूर्णते मर्दितुं वाम तथा शीघ्रम चर्म मांसात् चूर्णितम्। मुझे संदेह है कि द्रौपदी के निमित्त से भीमसेन ने ही गंधर्व का नाम धारण करके रात्रि के समय महाबली कीचक को मारा होगा। भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबल से कीचक को मार सके तथा उसके संपूर्ण अंगों को चूर चूर करने और शीघ्रतापूर्वक अस्थि चर्म एवं मांस के उस चूर्ण समुदाय को मसल कर मांस पिंड बना देने में समर्थ हो। रूपमन्य समास्थाय भीममस्य तद विचेषितम् ध्रुवम कृष्णा निमित्तम तो भीमसेनेन सूतजा गंधर्व व्यपदेशेन हतायुधेन संशयः। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीमसेन ने ही यह पराक्रम किया है। गंधर्व नामधारी भीम ने ही कृष्णा के लिए रात के समय सूत पुत्रों का वध किया है, इसमें संशय नहीं है। पितामहेन ये चोक्ता देशस्य च जनस्य च गुणास्तेमस्य राष्ट्रस्य बहुशोपि मया श्रुता। विराट नगरे मन्ये पांडवा छन्नचारिणः निवसन्ति पुरे रम्भे तत्र यात्रा विधीयताम्। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश और जन समुदाय के जो गुण बताए हैं उनमें भी बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आए हैं। इससे मैं मानता हूँ कि पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते और छद्म वेश में गुप्त रूप से विचरते हैं, अतः वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। मत्स्य राष्ट्रम हनिष्यामो ग्रहिष्याम्यस्य गोधनम गृहेते गोधने दूनम ते पियोष्यन्ति पांडवा अपूर्णे समे चापि यदि पश्येम पांडवान् द्वादशान्यान् वर्षाणि प्रवेक्षन्ते पुनर्वनम्। हम लोग वहाँ चलकर मत्स्य राष्ट्र को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गोधन पर अपना अधिकार कर लेंगे। उनके गोधन का अपहरण कर लेने पर निश्चय ही पांडव भी हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में यदि अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पूर्व ही हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी बार 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। तस्मात् अन्यतरेणापि लाभोऽस्माकं भविष्यति कोशवृद्धिर्यास्माकं शत्रूणां निधनं भवेत् कथं सुयोधनं गच्छेत् युधिष्ठिरभृतः पुरा एतच्चापि वदत्येष मास्य परिभवान् भई। अतः दो में से एक भी हो जाए तो भी हमें लाभ ही होगा। इस रण यात्रा से हमारे कोष की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का भाव रखकर यह भी कहा करता है कि पूर्व काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसका पालन पोषण किया हो वह दुर्योधन के अधिकार में कैसे जा सकता है। तस्मात् कर्तव्यमेतद्वये तत्र यात्रा विधेयताम् एतत् सुनिहितं मन्येऽहं सर्वेषां यदि रोचते। अतः निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए, वहाँ की यात्रा अवश्य की जाए। यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूँ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि चार प्रत्याचारे कृपवाक्ये एकोनत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भेजने के विषय में कृपाचार्य वचन संबंधी 29वां अध्याय पूरा हुआ।